نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الشرك اعتقادي منغويل سلور قسمي یعنی آغا شرک چی دا غیر تعلق عقیدی سر رئی ناس لور قسم دے لنبنے پائے کہ شرک فی العلم و دویم شرک فی التصرف او دریم شرک فی الدعا رمضان نمخ کے دے درے والو اشراکو باندے مون تفصیلی مباحث کر رئی کلچے دا اللہ نے سیوا بل سوک عالم الغیب و گن لشی خدا غی لازمی نتیجہ بیا شرک فی التصرف دے دو قائد نرس کو انسان پبلن ہے کہ شرک شروع کی شرک فی الدعا شروع کی اور بیا دا شرک کے واضح بلن پورے خاص نشی بلکہ عبادات اور ٹولو کے دا سرایت ہوگی خدا تقسیم اکابر چکم کر دے دے خ سوچ سمجھ کر کر دے چیو دبل نتیجے اور منے دبل لپار بنیادی یعنی چی شرک فی العلم نہیں شرک فی التصرف سواد نہ پیدا کی اور کلے چی دادوالا پیدا شو نو لازم ادا چی انسان ببیا پا غائبان چغ کے بللو کی شرک کی اور چی کلا بللو کی شرک را گئے نبیا لازم ادا چے نور عبادات پے کہ ہم شرک راضی او کلے چے انسان دے شرک دا عقیدے مریض شی نبیا دے یو بل شرک دے چے دمونگ شرک فیلی وایو اگے ترنو دی تحریم دا غیر اللہ او نظر دا غیر اللہ دا اشراک دے ناکار اسیز دے نہایت ناکار قرآن مجید بندگی اللہ لے خاص کرے رہا عین بے دال عبد دا بندت ہوئی انسان خپل بندگی خپل خضوع خپل ذلت خپل رسوائی چلے چاپ مخ کی کیک دن اعتبار بے کے عبادت ہوئی عمومی طور خلق پدے کے فرق لگ گئی اللہ دا پارا چی دکم بندگے حکم دے نو خلق اگا مخلوق لم گئی غیر اللہ لم گئی کم تا چی اقصا غایت الخضوع والتذلل ہوئی تو دا اللہ پورے خاصی پدے وجہ قرآن مجید کم آیت کریمہ چی والس دے نو پائے کہ آواز دے دے خبر تا چے انسان دے شرک فی العبادت ہم نہ گئی بندگے کے دے سوک اللہ سر نے شری گئی بابا جائز نہیں صفات دا الوہیت صفات دا ربوبیت کل چے دا دے عقیدو سات لیشی دا غیر اللہ دا پارا نبیا انسان دا بندگی ہم گئی یو سڑے دے یو سڑی پبارکے دے یو مخلوق پبارکے داد آغا کی دئی چ دے متصرف دے فی الامور دے چ سغواڑی ناگ کی او چ دے سکی نا کولش دا قسما عقیدہ چ اوس آتلی جی نبیا خلق دا عبادت کئی دا عبادات منگ گور شریعت کے دو قسم لدی یو خدائی چ دارے تعلق دا اللہ ذات سرے او یاد آئی چ یو زیر اللہ غیل احترام ورکل دے او دا غیر پار شریعت یو بندگی خاص کل دا داد و تقسیم وکوے دے گی مثلا یو سڑے رکو کئی دے چا مخیو کی لیکن رکو ہے عبادت پہ رکو وکولی شی دا خالق کائنات پا مخی یو سڑے سجدہ دے چا دربار کیوں لگی تندے او پوزا دے چا دربار کیوں لگی دا سجدہ دا عبادت دے تعلق دا اللہ رب العزت دا ذات سر دے باعث زن راسی جدا غیر تعلق دا اللہ ذات سر بھی پدی بنیاد چارا عبادات بھی لیکن آگے عبادات اللہ دے او خاص زید اپار خاص کری مثلا کانی خکل اول جائز نہیں تو دیوال خکل اول جائز نہیں دارنگی دے او کور نگیر چاپے چکر لگول دا جائز نہیں لیکن پدی دنیا کی ادا سے زی ہمشترے چ اللہ داغی نگی چاپیر گرزیدل دا عبادت گرزول دے چہ دا طواف ہوئی دا طواف بکم دے نکی گی دا با دا چا دا قبر نکی گی دا با دا مسجد نبوی نا یا دا بل مسجد نا یا دا بل مسجد نکی گی دا با ولیتوفو بالبیت العتیق آغا زول کور کمچے خانہ کعبہ دا آغا کور چے آغا ذات دے تو جابرانو دا ظلمنا تو دا عبادت پداغ دے کی گٹے خکل اول جائز نریخ لیکن یو گٹر آچے دا آغا خکل اول پکار دی چاہے تا حجر اسود ہوئے آغا ہم دا خانہ کعبے یو پہلو کے یو طرف کے لگے دلے گٹر آخ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کو نہ حجر اسود خکل کو تو بے او فرمائل زپو ایم پدے باندے چی تک گٹ ہے اور تس فیدہ و نقصان نشے ورکو لے حکمات اللہ رسول نوی لیدلے چی تے خکل ہو لے نماوتا نوی خکل کو لے تو گٹ خکل اول جائز نری ما سوا دا حجر اسود نخ درنگی او دیوال پورے یا او غلاف پورے خپلا سینہ مگل خپلا خیٹ آگے پورے مگل غلاف نیولے او دا غیلان دے جڑل اجائز نری ما سوا دا غلاف دا خانہ کا دینا چی دا غی کم دروازہ دا ناغے دروازے تو ای دا غیلان دے دیتا ای ملتزم التزام پہ وستگے تو ای التزام دیتا ہوئی چھ انسان خپل سینہ و خپل خیٹ آئے پورے ہو جنگئی داغے چوکٹ اغونی سی حال تخپل مخ و تندے و لگی و جڑا ہوگی دا دعا تقسیم تاستما اکرل یو دا سے عبادات تی چھ داغے تعلق نیخ پنیخ دا اللہ ذات سر رہے یو دا سے عبادات تی چھ داغے تعلق نیخ پنیخ دا اللہ ذات سر نہیں لیکن اللہ سے بعض مکانات یا بعض مقامات علتے کے آگا بندگی خاص کی وہ سیوسر ایک دا اللہ پا بندگے کی شرک شروع کی مثلا سنگچ دے اللہ تا رکو کئی دک شانتے دے مخلوق تم رکو کی تو دے دا شرک ارتکاب کئی یوسر ایک سنگ اللہ تا سر پزمک باندگری دغه شانتې سر په ځمکه باندې مخلوق تم کیری نو دی د شرک ارتکاب کوي. دا شرک دا منهی عنه دی، یعنی قرآن او سنت دی نه منع کړی ده. سجدہ مخلوق تگول دارنگ رکوع مخلوق تگول دا حرام نہیں. جب ان خلق پوئی گی نا خلق والا ذہن کے سوال لوا چاہیے چکا مخلوق تا سجدہ نہ رواوے نو ملائک اول آدم علیہ السلام تا سجدہ کو لگ، او کا مخلوق تا سجدہ حرام وے نبیاد یوسف علیہ السلام رونو او دارنگ دا اغا پلار او مور اغا تا ولی سجدہ کو لگ. دادا اے خلق و طریقی چا اغا دین نا واقف نہیں، یا واقفی لیکن دا دوکے اور کول و کوشش گئی. زان پا دے پو یول پکار دی چی دا سجدو دو قسمو نا دی. شریعت کی عربے کے دا سجود سجدے دو قسم دی. یو آغا سجدہ دا چی غیت وی سجدہ دا تعظیم، لس پہے کہ دا سجدے استعمالی کی بے شک، لیکن داغے مقصد سر و تندے پزمک لگول نہیں، بلکہ آگے تا احتراماً سر ٹٹول وے. تو سجدے ادا کا مفہوم دے شریعت کی، یعنی رچا پہ احترام کے سرخ کا تکول داغے تا سجدہ ہوئی، لیکن دا سجدے تعظیم دا دے تاربے کے سجدے تحیوم ویخ، یعنی دا سلام سجدہ. یو آغا سجدہ دا چے کہ انسان خپل تندے خپل سر پزمک آبادی کی دی دیتا سجدہ عبادت ویخ. سجدے دا دو قسمون دی، سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت. مخکنو دینوں کے سجدہ تعظیم مخلوق دا پارے جائز ہو. سجدہ تعظیم منے احتراماً سرخ کا تگول دا مخکنو ادیانوں کی جائز ہو. ملائک و آدم علیہ السلام تا سجدہ تعظیم کلے دا سمجھ لو سرے پزمکہ نہیں لگو لے بلکہ سرے ٹٹکڑ دے. لیکن اکثر خلق تبی نے چرتا مشر سر ملاوی گی نو لاس پرے رہ کی یا سرخ کتے گی دیتا سجدہ تعظیمی ہوئی دا پا مخکنو دینونو کے جائز ہو. ملائکو کادم علیہ السلام تا سجدہ کلی دا ناغ دغا سجدہ رکھ. درنگی یوسف علیہ السلام تا کدا غرونو اپلار مور سجدہ کلی دا ناغ دک کا سجدہ دا احترامی سجدہ، یعنی سر احتراماً کتے گول داغی وجہ دارا چی سجدہ دا عبادت، یعنی سر و تندے پزمک لگول مخلوق تھا دا پیس دن کے جائز نو. خلق دھوکہ گئی تا سرا گڑوڑی دیکھ. سجدہ احترام مخکنو ادیانو کی جائز ہوا اور سجدہ عبادت اگا پہس دین کے جائز نو. پدے وجہ مفسرین دے دوالو زینو کے داکم جی مونگا ہوئل حل تلکی چی لم یکن خرورن علی الزقنی. ملائکو کادم علیہ السلام تصرخ کا تکڑ دے نہ احترامن اخ کا تکڑ دے اگی تندے پزمکن لے لگو لے. دکہ تندے پزمکن لگول دا پٹول دینو کی دا اللہ دا پار خاص. دارنگے دا یوسف علیہ السلام رونو دا پلار او مور اغی بے شک سجدہ کرے دا یوسف تا، لیکن لم یکن خرور لزغن اغی تندے پزمکنو یخیخ احترامن سرخ کتگلو. او دا احترامن سرخ کتگول زمون شریعت کی جائز دی کنا جائز بحث دینا پگار دوست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہوئی چی یا رسول اللہ کله زیو مسلمان رور سره مخامخ شم نو عین حنی لهو آیا مسلمان با مسلمان ته احترامن سرخ کته گئی؟ قال الله اغویل نہ. یعنی زمونگا پا دین کے زمونگا امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی احترامن سرخ کته گول حرام کلی دیا. آغا شے چہتا خلقو سجدے تعظیمی وے اغی تا احترام وے بے احترام پتو اربانے ہم چاہتا سرخ کتا گول زمون شریعت کے جائز ندی تا حرام دی. شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ یو دے بندے عالم دے اغلی کی خپل فیض الباری کے چول انحناو ایذن مکروہن تحریمن فی شریعتنا و ملتنا. زمون شریعت و ملت اسلام کے احترامن سرخ کتا گول دا جائز ندی دا حرام دی. نو معلوم شو چې سجده عبادت دا پہس مذهب کې پہس دین کې دا الله نه سیوا د بل چا لپاره جائز نو. ملائکو سجده هغه نه ده کړې کوم چې موږ په موز کې سجده کوو. دارنګه د یوسف ورونو هغه تا سجده نه ده کړې کوم چې په موز کې کولی شي، بلکې هغه احترامن سرخ کتا گولو. او زمونگ شریعت کیا حرام دیولے دا آخری شریعت دے، دین اسلام آخری شریعت دے، دے پیغمبر آخری پیغمبر دے، دا امت آخری امت دے، امت پسے بل امت نہ پیدا کی گی. پدی وجہ اللہ نہ بل شریعت پیدا کی اور نہ بل پیغمبر رالی. پدے کی خصوصیت دارے چ کم کم زے کے دا شرک امکانات ہو قرآن و سنت اغا بن کلی دی. انحنا یعنی سجدہ تعظیمی احترامن سرخ کا تکول دا دا شرک یو سبب جڑے دے شو. پدے وجہ اسلام کے داسیز جی اکثر ممنوع دے، یعنی اسلام دا دے قائل نہ دے چیو سڑے وچا پہ احترام کے سرخ کدگی اجائز نوی. کئی یہودیان و نصارا کئی دس داری چکرے لوے سڑے ملشی یا مخابق شی غطا نا سر نا ہیٹلری کی سرخ کدگی بیا پور دگی. مسلمانانم داری پہ نقش قدم روان دی، خپل رسول نے پیجنی چی زمونگ رسول لاشے حرام گرزول دے لینا جائز کر دے. عبادات دا غدو قسم دی، رکوع اللہ لکولش، دارنگے سجدہ اللہ لکولش. سو دزلو اعمال دی، زمون خلق دزلو پا عمل نبوئی. پدے وجہ دا ایمان دا مزے نا واقف نہیں، دا ایمان نسرے لذت اللہ غی غستے شی چد پزلبا نے محنت کلی. پزل کی وہ بنیادی چیز دے اللہ بانے کامل یقین درزل عمل لے. لیکن زمون خلق کو ادے سے تدریب نہ دے کرے، پدی وجہ چکل مشکل راشی نہ اللہ یہ ریخ بل بل خواہ ذہن غلی چفلانے بدا کارو کی فلانے بو کی فلانے بو کی. پدی وجہ کی چزلکی دا اللہ پزاد کامل یقین نشتا. دارنگی دزلو یو بل ذمہ داری دا اغیط ویلشی دا اللہ پزاد وان اعتماد او زان اغیط سپارل چا اغیط توکل ہوئی. در ازلہ عبادات تی زمون خلق دا اللہ پزاد نا اعتماد پی جنی نا یقین پی جنی او توکل خوڑ پی جنی نا جی توکل سشے دے. دارنگی زلہ کے محبت مینا تخپل خالق سرا دار زو اعمال لی اور دار ازی عبادات ہو گیا. یو سڑے و مخلوق سرا آغا مینا نساتی کم مینا چلے تخپل خالق سرا ساتی. کدے کئی داسے دے دے شرک مرتکب دے. قرآن دا مومنان صفت خود لے کہ والذین آمنو اشد حبا للہ، چونچہ مومنان دی تو داغی مینہ اللہ سر زیادہ ہی உங்க குரு ஆண்டோர் சிக்காத அல்லாத தின த ஹல்கோ தரேவாத் யாத யோ பேதாத் முகாபல ராஷி தமுங் ஹலக் அல்லா இக்னோர் கி யானி தாகத கானூன் யா தாகத ஹுக்கம் தகைச பருவான சாதி பல்கி மாஷ்ரி சாகத்தையும் தேக சாந்தி கை اللہ بلکہ دا مخلوق مینا دا خالق پا مینا بان غالب کرے دا دیتا با توجہ کول پا گاری توحید دمر آسان سیز نرے سو بچے خلقو گنا لے کہ بس یہ لا الہ الا اللہ و اے خبر ختم ہے دا شرک بیش میرا جرسومی دی چاگا دا انسان لکے دن نو دی اور ترکے میں چند دا آگا پہ جنگلو نہیں کرے ترغی پورے دے دا شرک نہ بیغم کی نہ دے نہ خالی کی دا شرک نہ حالانکہ بجلی نہیں سر اٹک ٹکما کو ایسا کرے دا سو دا بن کا دا پکی بار نہ مڑا تو شرک اگا انگنت قسم نہیں انگنت بے کچا قسم نہیں دا گئی باید تسڑے اگا او پیجنی توکل دا اللہ پا ذات باندے اعتماد دا اللہ پا ذات یقین دا اللہ پا ذات اور نہایت منا اللہ سر گول دا ٹول عبادات تھی یو سڑے اسباب جمع کی اور دا اسباب جمع کول نرستو داغ دا اللہ پا ذات پانے یقین نہیں بلکہ داغ یقین پاغ اخپل اسباب باندی دا دے شرک فی التوکل کے مبتلا شرک دا مطلب بنی چھے انسان با اسباب نہ تلاش کئی انسان با اسباب تلاش کئی دا بنیاد دے ستاس و درستانو خبرو دا پار انشاءاللہ شرک فی العبادت دا نتیجتن کی گی تدرے و اشراق پر نتیجہ کی اس قرآن دیرہ پارا مختلف اندازوں خپل گلی ریخ دیرہ پارا چے خلق اپے جنی مثلا منز کے ہر مسلمان سورة الفاتحہ ہوئی دی سورة الفاتحہ تا ام القرآن او ام الكتاب ہوئی دا قرآن مغز دا کتاب مغز اوم کلا مغز تو ہوئی اوم کلا مور تو ہوئی دا قرآن مور یعنی دا غی مرکزی صورت پدے ام القرآن یا ام الکتاب کے او جملہ دا او ہر مسلمان اگا پا موس کے بار بار ہوئی چھ ایاک نعبدو و ایاک نستعین دے مثبت پہلو دا غی مخ کے گلے مثبت پہلو یعنی یو دے یوسیز منفی پہلوی چدا سے مکوا اور یو دے یوسیز مثبت پہلوی چدا سے اکا ایاک نعبدو کے مثبت پہلو دے چی خاص تالرا منگا عبادت کو ایاک نعبدو خاص تالرا منگا عبادت لیکن داربے یو طریقہ دا اگر دارا چی کلا مفعول تمخ کے گئے پل ذہن مخ کے گئے تو بیا کا مسئلہ پیدا گئی اشے بدلی بیا پدی وجہ عبداللہ ابن عباس پمانا کولا نعبدو کا ولا نعبدو غیرو کا منگا بندگی تانا خاص کو تانا سیوا دا بلچا بندگی نہ کو نعبدو کا ولا نعبدو غیرو اور دا لگی آئی مسلمانان ٹول لگی آئی ٹول منزلوں کی ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین چونکہ استعانت اگر دے یو دا سی سیز چی دا عبادت خاص جز دے پدی وجہ قرآن مجید دا غیر تخصیص کر رہے ورنہ دعا ہم عبادت دے دا گا نکتہ مخی ویلی شوئے دا چی استعانت دا دا عبادت یو خاص جز دے پدے والا قرآن مجید استعانت اللہ کو خاص کر رہے آیت کریمہ کمچما ویلے دا سورت الکہف بالکل آخری آیت ناغدارے چ او آیا انما انا بشر مثلکم بے شکا زستا سو غندے انسان ہیں ستا سو غندے بشر ہیں مقصد دارے چ دا انسانان و انسانیت کے سو جداوالے نشتے سنگ چمنگے انسانان یو داریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانو ہاں دا جدارا چدا مرتبی دا درجات و فرق دا بخا مخائی پیو کور کی او پلار او زامن او لونہ اسی گی زنانہ اسی گی دا خطور انسانان دی لیکن دا درجات و تفاوت شتا کنشتا خامخاشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے بے شک لیکن دا درجے تفاوت شتا دے آ تفاوت قرآن کھول دے کہ تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات انبیاء کرام بعض لمنگ پا بعض فضیلت ورکڑ دے بعض آغدی چا اللہ حبیب ورکڑ دی اور یو پکے داسرے چا غلے پٹول فضیلت ورکڑ دے ورفع بعضهم درجات دا مطلب چی یو پکے داسرے چا غلے پٹول فضیلت ورکڑ دے اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشریت دا مقصد نرے چگندے اگر انسان نہ دے اگر انسان دے لیکن اگر سرسرا پیغمبر ہم دے اگر معصوم ہم دے اگر پاک ہم دے اگر واجب الاتباع ہم دے اگر واجب الاطاعت ہم دے پادش و بشریت نہ بشریت کے سے شک نشتے زمنگم پلار مورشترے در رسول اللہ پلار موروخ زمونگم خز اولاد سرے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان اولادو پمونگم تکالیف راضی ڈوڑے چھے مونگم غارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے در خوراک سکاک دارنگی غربت خیٹا بیمارے دل خیٹا خالی کے دل تاٹو لگتا برات لل مونگا چھے پیشاب پاخانو کو عدس ماتی کی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت ہم دغو البتہ بھائی زوی سزن ادا سی دی چپائے کے دا پیغمبران خصوصیت دی مثلا دا انبیاء کرام علیہ السلام خوب اگر ناقض دا اودس نہیں پیغمبر چی ادشی نپاغے اودس نبا دی بولے دا پیغمبر خوب کے دا عام انسانان خوب کے فرق دی اگر دائے چا عام انسان ادشی دا ظلم ادشی لیکن دا نبی علیہ السلام ظلم نہ ادھگے دا سیدہ عائشہ وئی ما تپوس کلو چی یا رسول اللہ تاس خود شے وے او دس مہنے کو اگر وے او زمونگ ستر یو دکی لیکن زلن او دکی پدی وجہ انبیاء چکم خوب وینی نا حجت وی دلیل بھی اگر وجہ دائی چی شیطان آگا وقت کسا نشی کو لے غصت دیتا خصوصیات وئی الخصوصیات لا یقاس علیہا خصوصیات وائی تقیاس نشی کو لے دوم رضا چھے پیغمبران علیہ السلام بشر وی انسان وی واجب الاتبائی انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد ما توہے کولی شید خبرے چستاس و الہ اکی و الہ الہ بمانے معبود تبندگے لائق یو دے پتاسو کی سوک چھے داسی من کان ارجو لقا ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا یو کس کدا غواری زخپن رب سره ملاقات ہو کم رب سره ملاقات کم دے کی جنت کی رب سره ملاقات دوزخ کی نہیں کی اور رب سره ملاقات دنیا کی نہیں کی کسو کوئی دا گپ لگی اس کہ پلانی پا خوب کشپا شلے و ذر علی دلے واللہ گپے لگا رہے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا یو سڑے رخپل رب ملاقات کول غواڑی نو دا غدا پار شرط دارے چرے نیک عمل ہوگی لیکن نیک عمل سر یو بل شرط چلا یشرک بے عبادت ربه احدا دے دے دخپل رب با عبادت کے سوک شریکی نخ تفصیل میں انشاءاللہ رے جملے مونگا رست جمعو کے کو بیا خدا بنیاد مونگا جوڑ کو درستو تقاریر دبا کہ شرک فی العبادت اگین ازان خلاص اول پدے پگار دی چہ انسان کدے جنت تتل غواری او درب دیدار کول غواری دا غیر پاره یو نقطه راغلا چې دې د عمل صالح خو گئی بشک لیکن د شرک ارتکاب دین گئی کدا په نیک عمل کې سوک شریک لره نو ټیک دا نیک عمل وای بظاهر لیکن شرک دم لوی برائی دا چې په دې دوزخ ته بوزي یعنی نیک عمل تا یوازې نشي بوتلې جنت تا تر کې وچ تا پائے کې ځان د شرک نه نه بچ کړي شرک بیا دو قسمه ای یو تا شرک اصغر وی بل تا شرک اکبر وی یو سرے بندگی کئی دیر پارا چی خلق ما تا خو وی دا اوڑو کے شرک وی دیتا ریا وی دا گناہ کبیر دا دا عمل برباد ای یو شرک اکبر دے اللہ سرا دا تفصیلات پہ انشاءاللہ اندجی میرتا سو ہو رہے اقول قولی حاضر استغفر اللہ علیکم و لسائر المسلمین